Lama ku nantikan datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Tanya bulan.